Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Zariyat suresinin kalan kısmına devam ediyoruz. Geçen hafta 18. ayeti okumuştuk. Yine 18. ayetten başlayacağız. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların mallarında bir hak vardır. İsteyen için ve mahrum için. İhtiyaçlı kişiler ikiye ayrılır. Bir kısmı isteyebilirler, ihtiyaçlarını bildirebilirler. Bir kısmı da bildiremez. İhtiyacını bildiremeyenlerle ilgili Bakara suresinin 273. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mahsur kalmış fakirler için özellikle. لَا يَسْتَضِيعُونَ طَرْبًا فِي الْأَرْضِ Bunlar dışarıya çıkıp kazanmak için imkan bulamazlar. Yani yeryüzünde yol tepemezler. Başka bir işle meşgul olamazlar. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ Bunlar iffetli davrandıkları için, onurlu davrandıkları için, onların gerçek durumunu bilmeyenler zengin olduklarını hesap eder, öyle zannederler. تَعْرِفُهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Onları sen simalarından, görünüşlerinden tanırsın. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ Onlar insanlardan ısrarla bir şey istemezler. Belki bir ihtiyaçlarını hissettirebilirler ama ısrar edemezler. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Hayra yapacağınız ne harcama olursa olsun Allah onu bilir. Şimdi bu Zariyat suresi Mekke'de inmiş olan bir suredir. Zekat da Medine'de farz kılınmıştır. Burada zekatla ilgili genel bir özet yapılmış oluyor. Müminlerin mallarında bir hak vardır. İsteyen yani ihtiyacını karşı tarafa bildiren ve isteyemeyecek durumda olan insanlar için. Kur'an-ı Kerim'de zekatın kimlere verileceği Bakara suresinin 61. ayet-i kerimesinde açık açık bildirilmiştir. 61'di değil mi? 60 mıydı? Şey Bakara değil, Tevbe suresinin 61, Tevbe 61. ayette. Orada 8 sınıftan bahsedilir. O 8 sınıfın her biri Kur'an-ı Kerim'in diğer 60 mı? Ha, Tevbe 60. ayetmiş. Tevbe 60. Orada 8 sınıftan bahsedilir. O 8 sınıfın her biriyle ilgili Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde açıklamalar vardır. O sınıfları Kur'an ile açıkladığınız zaman bir devletin bütün ihtiyaçlarının onunla karşılanacağını görürsünüz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de devlet geliri olabilecek olan sadece zekat vardır. Başka yok. Bir de ganimet vardır. Ganimete göre bir bütçe yapılamaz. Bu sene falan ülkeyle savaş yapacağız. Şu kadar ganimet alırız. Bütçenin şu tarafına bunu yazalım diye hiçbir ülke söyleyemez. Çünkü belki o alacağını düşündüğünün birkaç katını kendisi vermek zorunda kalabilir. Bütçe yapılabilecek olan tek kalem o. Ama daha önceki derslerimizde bunun örneklerini vermiştik. Şimdi sadece iki cümleyle olayı geçeceğiz. Fıkıh kitaplarını okursanız, mesela Ömer Nasuhi Bilmen'i okursanız, o 8 sınıfın 2 sınıfa indirildiğini görürsünüz. 1 fakirler, 2 zekat toplama memurları. Diğer 6 sınıf yoktur. Çünkü onlarla ilgili zaten onlardan müellefe-i kulüp deneni şeye de almamışlardır. Kapsama da almamışlardır. Onu dışarıda bırakmışlardır. Diğerleriyle ilgili öyle tanımlar yapmışlardır ki hepsi fakire çıkar. O zaman devletin elinden bu büyük gelir alınmış. Alınınca da ona gereken önem verilmemiştir. Verilmeyince de tarih boyunca geçici vergi adı altında ki avarız derlerdi ona. Geçici vergi adı altında vergiler konmuş ve hep kalıcı olmuştur. Bugünkü vergiler gibi, bugünkü geçici vergiler gibi. Sistemi tam olarak oturtmadığınız zaman öyle oluyor. Yani gerçekten Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e göre hayatlarının bütün yönlerini yeniden gözden geçirme mecburiyetleri var. Şimdi orada mahrum ifadesi, mesela burada mahrum ifadesi kullanılıyor, orada da mahrum kavramına girecek çok sayıda kişiler sayılıyor. Az önce okuduğumuz ayet-i kerimede de bazı insanlar kendilerini Allah yolunda mahsur hale getirmişlerdir. Yani bütün işleri kamu hizmetidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah yolu kelimesi kamu hizmeti anlamında çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. Şimdi para kazanmakla meşgul olsa bu hizmet aksayacak. Bu hizmetin de yürümesi lazım. Şimdi mesela burada Süleymaniye Vakfı'nda bir ilmi çalışma yapılıyor. Bugün 6 tane internet sitemiz var. Dünyanın hemen her yerine hitap ediyoruz. Bazı bölgelere daha ağırlıklı bir şekilde hitap ediyoruz. Her bir internet sitesinin arkasında birkaç kişinin çalışma mecburiyeti var. Dolayısıyla 10 kişilik bir kadro burada çalışıyor sürekli. Bir arada sırada çalışanlar var. Şimdi bunlar para kazanmakla meşgul olurlarsa bu işi kim yürütecek? O zaman ne olacak? İşte bunlar mahrum gruba giriyor. Yani para kazanacak durumda değil. Aynı şekilde devlet görevlerinin tamamı da öyledir. Kamu hizmetlerinin tamamı öyledir. Bu insanlara para kazanın dediğiniz zaman o hizmetler aksar. Peki o hizmette bulunanlar da tabii ki geçineceklerdir, ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Yani zekat sadece zenginden alınıp fukaraya verilen bir yardım değildir. Çok kapsamlıdır. Ama bir şart var. Kur'an'ın açıklamasını ulemaya asla bırakmamak lazım. Kur'an'ı Kur'an açıklar. Bu açıklamaların çok büyük bir bölümü Peygamberimiz bize bildirmiştir. Dolayısıyla hadisle Kur'an'ı birbirinden ayırmadan, sünnetle Kur'an'ı birlikte anlayarak bu açıklamalara ulaşabiliriz. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْقِن۪ينَ Kesin bilgi edinmek isteyenler için yeryüzünde ayetler vardır. Kesin bir kanaate varmak istiyorsanız tabiattaki ayetleri okuyun, o kanaate varırsınız. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler de zaten tabiattaki ayetlerin yazılı şeklidir. Tabiattaki ayetleri yaratan, Kur'an'daki ayetleri indirendir. Dolayısıyla ikisi arasında tam bir uyum vardır. Her zaman dillendirmeye çalıştığımız bir husus var. Müslümanlar asırlar öncesinden, çok öncesinden Kur'an'daki ayetleri okumayı bırakmışlardır. Kur'an-ı Kerim'i sevap kazanmak için okumaya başlamışlar. Anlama tamamen ortadan kalkmıştır. Sevap kazanmak için okuduğunuzda ne kadar çok okuduğunuza bakarsınız. Ama anlamak için okuduğunuzda ne kadar çok okuduğunuz sizi hiç ilgilendirmez. Ne kadar anlayabildiğinize bakarsınız. Ondan sonra da onu hayatınızda uygularsınız. Sevap kazanmak için okunan kitap olduğu an bu kitap ölmüştür. Siz düşünün. Çok basit bir hikaye kitabını sevap kazanmak için okusanız orada ne anlatıldığıyla hiç ilgilenmezsiniz. Sadece onu okuyup okumamak sizi ilgilendirir. Ondan sonra da okuyuşunuza bir takım musiki şeyleri, makamları yüklersiniz. Sonra da sevap için onu dinleyenler, bir musiki parçasını dinler gibi dinleyenler ortaya çıkar. Anlama işi tamamen kaybolur. Asırlardır Müslümanlar maalesef böyle bir noktaya girmişler. Allah'ın indirdiği kitabı okumamışlar. Peki, kainat kitabını okumuşlar mı? Yani yeryüzündeki ayetleri okuyorlar mı Müslümanlar? Bakın, zevkle seyrettiğimiz belgeseller var televizyonlarda, değil mi? Onlar Allah'ın ayetleridir işte. Onlardan kaç tanesini Müslümanlar hazırlamış? Hiç hatırlıyor musunuz? Var mı Müslümanların hazırladığı belgesel? Tabiatla ilgili. Hatırladığınız var mı? Efendim? Evet, belgeselleri hazırladıklarına dair ben şahsen bir şey bilmiyorum. Bakın, siz de bir şey söyleyemediniz. Şimdi... Başkalarının araştırmalarını naklediyor olabilirler. Ben tabiatı okuyan Müslümanlar var mı diye soruyorum. Başkalarının araştırmalarını nakletmeye gelince bize ait olan televizyonlar da naklediyorlar, o değil. Tabiatı bizzat okumaya gayret eden Müslümanlar var mı? Şeyler üzerinde işte insan vücudu üzerinde yapılan derinlemesine çalışmalar, bitkilerle ilgili yapılan derinlemesine çalışmalar, şunlar bunlar, bu konularda belki bilmediğimiz bir takım Müslümanlar çalışıyor olabilir. Ama sistemli olarak çalışanlar Müslümanlar değil. O rivayet yanlış çıktı maalesef. Kaptan Kustan'ın Müslüman olduğu rivayeti yanlış çıktı. Müslüman olsa bile o Müslüman olarak araştırmaya başlamamış. Araştırmasından sonra Müslüman olmuş olabilir. O da bizim bu sorumuza cevap değil. Şimdi burada ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Çok ciddi bir mesele ortaya çıkıyor. Batılılar Allah'ın tabiattaki ayetlerini okuyorlar. Bu ayetin devamında var ve fi enfusikum diyor. Kendi nefsinizde de kendi yapınızda da Allah'ın ayetleri vardır. Onu da araştırıyorlar değil mi? Bakın, DNA'lara varıncaya kadar bütün detaylı araştırmaları yapıyorlar. Şimdi onlar Allah'ın ayetlerinin bir kısmını okuyorlar hiç olmazsa. Ama biz ne onları okuyoruz, ne Allah'ın indirdiği ayetleri okuyoruz. O zaman hangimiz daha iyi konumdayız? Zaten görünüyor değil mi? Batılıların daha iyi konumda olduğu. Şimdi eğer Allah'ın ayetlerini okur, Allah'ın Kur'an'daki ayetlerini tabiattaki ayetleriyle birleştirirsek, onların ulaşamadığı birçok noktaya biz çok kolaylıkla ulaşabiliriz. Ha, onların yaptığı çalışmalardan tabii ki istifade edeceğiz. Çünkü bu insanlığın bir değeridir. Onu bir adım öne geçirmeye çalışırız. En azından onu kavramaya çalışmak da gene bir ayet okumaktır. Tabiattaki ayetleri de Kur'an'daki ayetleri de okuruz. Kur'an'daki ayetler o tabiatı yaratanın sözleri olduğu için bu çok çok daha ileri bir seviyeye götürür bizi. Bugünkü seviyede olanların hayal edemeyeceği noktalara götürür. Dünya açısından da, ahiret açısından da. Şimdi onlar tek taraflı kaldılar. Büyük çoğunlukla. Sadece dünya açısından ilerlediler. Ahiret açısından sosyal hayatlarında çok ciddi bozukluklar var ki o bozukluklar bizim sosyal hayatımıza da yansımaya başladı. Ve onun sıkıntısını çekiyoruz şimdi. O zaman biz Allah'ın ayetlerini onlara okur, onların tabiat ayetlerinden öğrendiklerini de onlara örnek verirsek, tıpkı peygamberlerin yaptığı işi yapmış oluruz. Peygamberlerin yaptığı iş neydi Enes Hoca? Peygamber ne de bulunuyordu şeye? Tezkir değil mi? Tezkir. Tezkir ne? Hatırlatma. Yani onların tabiat ayetlerini okurken elde ettikleri bilgileri biz hatırlatacağız. Bak siz böyle böyle yapmıştınız ya, işte Allah böyle diyor. Siz o bağlantıları düşünürseniz kurulması gerektiğini de anlarsınız. Siz düşünün. Dediğimiz kısım da tezekkürdür. Peygamberler tezkirde bulunur. Kişilerin tabiattan ve kendilerinden edindikleri bilgileri zihinlerinde yoğurmalarını ister. Onların yapacakları işte tezekkürdür. İşte şimdi biz bunu yapabilirsek hem o insanlara rehberlik etmiş oluruz, hem de kendimiz için çok güzel şeyler yapmış oluruz. İnsanlığın bu bataktan kurtulması için bir gayret gösteririz. Kurtulur, kurtulmaz. O ayrı bir konu. O başka bir konu. Sonuç alıp almama meselesi başka bir konu. Ama hiç olmazsa o yolda biz bize düşen bir görevi yaparız. Yarın Allah'ın huzurunda da söyleyecek sözümüz olur. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ Gökte sizin rızkınız vardır diyor Allah-u Teala. Ve size vaat olunanlar, söz verilenler vardır. Şimdi gökteki rızık ne? Bu niye şey yapmıyor, kapatmıyor? Aa, çalışmıyor bu. Yoksa kapalı değil mi? Şimdi rızık gökten de oluyor, yerden de oluyor. Mesela bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kapanmadı. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَكُولُونَ اللّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Şimdi sen şunlara desen, mesela batılılara da deseniz, başkasına da deseniz fark etmez. Deseniz ki, size gökten rızkı veren kim? Yani bu kadar araştırmalar yapıyorsunuz. O mükemmellikleri tespit ediyorsunuz. Size gökten rızkı veren kim? Yerden rızık veren kim? Çünkü insanlar ne kadar bilim ve teknolojiyi geliştirirlerse geliştirsinler, yeryüzünde hiçbir bilim, hiçbir teknoloji bir ağaç yaprağını yapamaz. Mümkün değil. Hiçbir bilim, hiçbir teknoloji bir sivrisineğin kanadını yapamaz. Yani o mükemmelliği yakalamaya imkan yok. Bu rızkı veren kim? Gökten ve yerden. Kulakların ve gözlerin sahibi kim? Yani bu kulaklara, bu gözlere bu fonksiyonları yükleyen kim? Ölüden diriyi çıkartan ve diriden ölüyü çıkartan kim? İşleri kim çekip çeviriyor? Bu tabiatta mükemmel dediğiniz bu dengeyi yapan kim? Hepsi de Allah diyeceklerdir. O zaman de ki efela tettekun, Allah'ın cezasına karşı kendinizi korumak istemez misiniz? Korunmaya ihtiyacınız yok mu? Şimdi herkes Allah'tır diyecek. Ama bazıları çıkıyor, kendisini ateist diyorlar. Allah Tanrı tanımam diyorlar. Tabii onları yalancı olduklarını çok iyi biliyorlar. Onlar da tabiattır diyorlar. Peki bu mükemmelliği, bu tabiat nasıl yapar? Tabii tabiat derken onların zihninde olan kavram da Allah'tır. Sadece ismi değiştiriyorlar, o kadar. Başka bir şey yok. Şimdi gökten inen rızık bizim bildiğimiz kadarıyla yağmur. Çünkü o rızkın sebebi, gökten yağmur yağmadığı takdirde toprak bir şey bitirir mi? Su kaynaklarında su olur mu? Hayat diye bir şey kalır mı? Onun için o rızkın sebebi gökten iniyor. O şeylerle de tabii bilenler burada anlatsa çok daha güzel olur. İşte şimşek çakmasıyla bir azot yağmurunun olduğundan bahsediyorlar. Güneşle gelen bir takım ışınlar var ki işte şeyde tabiata değişiklikler meydana getiriyor. Yani güneşsiz yetişen bir bitkiyle güneşle yetişen bitki arasında çok büyük farklar oluyor. O da gökten geliyor. Artık yıldızlardan da mutlaka gelen bir şeyler vardır. Müslümanlar bu ayetleri okuyup o tür araştırmaları yapmak zorundalar. Onları kavramak ve ortaya çıkarmak için. Daha başka şeyler de vardır. İşte bir şimşek çakmasının ciddi bir gübre etkisi yaptığını söylüyorlar. Ve size söz verilenler de gökte. Şey yapamadım bunu. Ona fazla geldi demek ki. Neyse, şimdi şunu çek. Değiştir oradan. Yeniden çalıştır. Bu geçen hafta şeyden bahsetmiştik. Burada bahsetmemiştik. Ben sınıfta bahsetmiştim de. Burada daha geçen hafta da göklerin kapıları sebebiyle Miraç'tan bahsetmiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman orada şey de vardı. Sidretül Münteha'nın yanında Cennetül Me'va ve indaha Cennetül Me'va. Sidre-i Münteha'nın yanında Cennetül Me'va'nın olduğu ayet-i kerimede bildiriliyor Necim suresinde. Sidretül Münteha 7. kat semada. Onun yanında Cennetül Me'va. Şimdi Müslümanlara vaat edilen cennetle ilgili Allahü Teala'nın bir takım tavsifleri, yani nitelemeleri var. Diyor ki وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ. Allah'ın bağışlaması ve cennetine doğru koşuşun. Yani bir yarış yapın. Arduhas semavati vel ard, genişliği gökler ve yer kadardır. Şimdi sık sık yine tekrarladığımız şeylerden birisi, bizim gördüğümüz ve astronominin bildiği gök birinci kat gök. Bunu da şeyden anlıyoruz, ayetlerden anlıyoruz. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Başka yerlerde kevakip, başka yerde nücum geçiyor. Hepsi de birinci kat semayla ilgili. Yani yıldızların bulunduğu sema birinci kat sema. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat sema var. Biz bu birinci kat semanın genişliğini ifade etmek için yeni terimler icat ettik. Yani şey, biz değil de tabii astronomi alimleri icat ettiler. Işık yılı diye, işte şu kadar milyar ışık yılı şeklinde ifade ediliyor. Çünkü bu dünyada kullandığımız terimlerle onu ifade etmek mümkün değil. Birinci kat sema için kullandıklarımız bunlar. İkinci, üçüncü kat semanın daha henüz keşfini yapamadık ki onlarla ilgili başka terimler icat edelim. Çünkü ışık yılı da yetmeyecek onları anlatmak için. Başka şeye ihtiyaç olacak. İşte bir cennet ki, burada şuna dikkatini çekmek isterim. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّتٍ diyor. Tekil bu. Başka ayette de cennet diye çoğul geçer. Cennet, bir tek cennet ki genişliği gökler ve yer kadar. Şimdi o şeyi kazanan, yarışı kazanana verilen bir ödül bu. Değil mi? O zaman o bir tek kişiye ait olur. Tabii onun ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, sülalesiyle orada kalır da. Genişliği gökler ve yer kadar. Uzunluğu ne kadar? O bildirilmiyor ama genişliği o kadar. Şimdi yedinci kat semada Cennetül Me'va var. Yani adı Me'va olan cennet var. Ondan sonra tabii neler var onu bilemiyoruz. Tabii kainat sonsuz. Sonsuz olan kainata bütün bunlar yerleşir. Her insana bu kadar verirse yine işgal ettiği yer çok küçük, çok basit bir yer olur. Ama işte Allah-u Teala burada, yani şu dersimizle ilgili olan kısmı, rızkınız gökte ve size vaat edilenler de gökte. Yani cennette de gökte. Evet. Biraz yaklaştı bu tarafa doğru. Şimdi vaat edilenler neler? Onlara bir bakalım. Nisa suresinin 122. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İnanan ve iyi işler yapan. Bunlar hep peş peşe geliyor. Devamlı. Sadece inanan demiyor Allah. Yani Allah'ın vaadi inanan ve iyi işler yapanlara. Sadece inanıp da iş yapmayanların durumu biraz tehlikeli. Allah bağışlamazsa cennete gidemezler. İnanan ve iyi işler yapanlar senudhiluhum cennetin tecri min tahtiha enhar. Onları cennetlere sokacağız. Tek cennet değil bakın. Cennetler. Cennetlere soracağız. Şimdi tabi bu öylesine hayal edemeyecek kadar büyük bir nimet ki elbette oraya göre de Cenab-ı Hak bizim vücudumuzu yaratacaktır. Ulaşım ona göre olacaktır. İmkanlar ona göre olacaktır. Halidine fiha, orada halitler olacak olarak. Şimdi halit kelimesinin iki türlü anlamı var. Bir, ebedi orada kalacaklar. İki, vücutları bozulmadan kalacak. Şekilde. Her ikisi olacak. Hastalık yok, şişmanlama yok, işte ihtiyarlama yok, hiçbir şey yok. Yani çünkü insanların arzu ettiği her şey orada var. Hastalığı hiç kimse arzu etmez, değil mi? Boşluğu da kimse arzu etmez, ihtiyarlamayı da kimse arzu etmez. وَعَدَ اللّٰهِ حَقًّا Bu Allah'ın verdiği söz ve gerçek bir sözdür. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir? Şimdi bu cennetin özelliğini Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 47. ayetinde açıklıyor. Yok, 47. surenin 15. ayet. Muhammed Suresi 47. sure onun 15. ayetinde açıklıyor. Meselul cenneti lleti vu'idel muttakun. Muttakilere, yani kendilerini koruyan kişilere vaat edilen cennet şuna benzer diyor. Bizim bildiğimiz kelimelerle anlatıyor Allah. Fiha enharun min ma'in. Orada su ırmakları var. Ama gayri asin. Bozulmayan, kokmayan, bayatlamayan su ırmakları. Ve enharun min leben. Ve süt ırmakları var. Lem yetegayyer ta'muhu tadı bozulmayan süt ırmakları. Şimdi buradaki sütleri biraz geciktirirseniz bozuluyor. Orada bozulma yok. Ve enharun min hamrin şarap ırmakları var. Ama lezzetin lişşaribin, içenlere lezzet veren, zevkini veren şarap ırmakları var. Ve enharun min aselin musaffa, saf bal ırmakları var. Yani şey yapılmış, süzülmüş bal ırmakları var. Şeker katılmamış, yok saf. Katkısız. وَلَهُمْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Orada onlara meyvelerin her çeşidinden var. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ Bir de Rablerinin bağışlaması var. Bu çok önemli. Oranın sahibi bakalım bizden razı mı diye bir endişe olur. Yok, bağışlaması var. Şimdi böyle biri, bu cennetlere giden biri, kemen huve halidun finnar, ateşte sürekli kalacak olan kişi gibi olur mu? Ateşte kalan kişinin de vücudu bozulmayacak, sadece ayette belirtildiği gibi derisi değişecek. O da aynen kalacak. Hani ölse de kurtulsa yok, o da mümkün değil. وَسُقُوا مَاً حَم۪يمًا Ateştekilere kaynar su ikramı şey yapacak. Kaynar suyla susuzluklarını giderecekler. Şöyle bir soğuk su içip de rahatlayalım, o yok. Ama öyle bir su ki فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ Parsaklarını parçalıyor. Öyle güzel bir su da değil. Yani şimdi çay gibi içerim falan der. Yok, o da değil. Parsaklarını parçalıyor. O derece rahatsız edici bir su. Maide suresinin 9. ayetinde Va'adallahu lezine amenu ve amilus salihat Allah inanan ve iyi iş yapanlara söz vermiştir. Lehum mağfiratun ve ecrun azim. Onların payına düşen bağışlanmadır. Ve büyük bir ecirdir. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yani cennete gidenler de öyle dört dörtlük insanlar değil. Bağışlamadan bahsediyor. Yani insan hatasız olmaz, hata yapabilir. Ama nedir? Ana konularda hata yapmamış olur, sevabı günahından fazla olur. Şimdi Araf suresinde bir manzara anlatılıyor ki çok güzel bir manzara. Yani bir ahiret cennet hayatından bir kesit anlatılıyor. Cennetlikle cehennemlikler arasındaki konuşmadan bahsediliyor. 44 ve devamı ayetlerinde. Araf biliyorsunuz 7. suredir. Ve nâdâ ashabul cenneti ashaben nâr. Cennetlikler cehennemliklere seslenecek şöyle. Şu şekilde seslenecekler. Yani birbirlerine seslerini duyuruyorlar. Bugün mesela internetten karşı tarafta görerek konuşma yapabiliyorsunuz. Bunlar bizim için yani bu ayetleri anlamak konusunda kolaylık sağlıyor. Şöyle seslenecekler. En قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ Rabbimizin bize söz verdiklerini gerçek olarak bulduk. Ne söz verdiyse tam karşımıza çıktı. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ Siz de Rabbinizin size vaat ettiklerini gerçek olarak buldunuz mu? قَالُوا نَعَمْ Evet evet diyecekler, biz de bulduk. فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ İkisi arasında birisi şöyle seslenecek, şöyle bir ilanda bulunacak. Bunlar konuşurken şöyle bir ilan yapılacak. اَنْ لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Allah'ın laneti şu zalimlere olsun. Şu zalimlerin üzerinedir. Zaten orada çekiyorlar. En küçük umutları da kalmıyor. Kurtuluş umudu yok. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın yolundan engelleyip duruyorlardı. وَيَبْغُونَهَا عُوَجَ İstiyorlardı ki o yol şöyle eğri olsun, kendi taraflarına doğru kaysın. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ Onlar ahireti de hiç düşünmek istemiyorlardı. İnkardan geliyorlardı. Mesela böylelerine ölümden bahsederseniz, dur ya rahatımı bozma derler. Ölmeyecek misin kardeşim? وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ Cennetle cehennem arasında engeller vardır. Yani perde, yani şey var, engel var. وَعَلَى الْاَعْرَافِ Ve tepeler var. O tepeler üzerinde رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّنْ بِس۪يمَاهُمْ Bir kısım adamlar var. Hem cennetlikleri tanıyorlar, hem cehennemlikleri tanıyorlar. Şöyle yüzlerine baktıkları zaman hemen isimlerini söylerler. Ha sen şusun, sen şusun. Şimdi bu dünyada Cenab-ı Hak müminleri şahit olarak da şey yap tutuyor ya, onları gören, bilen, her iki tarafta tanıyan kişiler, yüksek tepelerde. وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Şimdi bunlar döner cennetliklere seslenirler o adamlar. اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Size selam olsun diyeceklerdir. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ Bunlar henüz cennete girmiş değiller. Tabi buradaki ayetin bu kısmının cennete girmemiş olanların kim olduğu konusunda değişik yorumlar var. Bu seslenenler mi henüz girmemişler? Yoksa seslenilenler mi girmemişler? Yani daha cennete girmeden bir hitap duyarlar. Çünkü hesap görmüşler, cennete doğru gidiyorlar. Henüz cennete girmemişler ama bir kısım adamlar var. Bu şekilde düşündüğümüz zaman, yani adam gibi adam dediğimiz kişiler. Bunlar cennetliklere şöyle seslenecektir. Ha, selamun aleykum diyecekler. Yani size selam olsun. Yani adam gibi adam dedi. Artık korkmayın. Bundan sonra size ölüm yok derler var. Derler ya. Artık esenlik ve güvenlik içerisindesiniz. Tamam. Bundan sonra hep mutluluk. Sıkıntılar bitti. Tehlike geçti. Şimdi yani hesapları vermişler. Cennete doğru gidiyorlar ve o arada birisi sesleniyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm işte bu demek yani. Biz birine selam verdiğimiz zaman esenlik ve güvenlik içinde ol diye dua etmiş oluyoruz. Hepsini göstereceğiz. Doğru, şimdi senin şahit olduğun her şeyi orada tanıdığın adamlara söyleyeceksin. Bak gayet açık söylüyor yani burada. Gerçeği eğri gösterir. Kim eğri gösteriyorsa hepsi girer. Ehâulâ illezîne aksemtum. Ha, atladım. Bakarya mı? Tamam, atladım değil mi? Tamam. Ve izâ surifet absâruhum tilkâ ashabin nâr. Sonra gözleri cehennemliklere doğru kayar. Şöyle sol tarafa doğru şey yapar. Cehennemliklere doğru döndüğü zaman kalu şöyle diyeceklerdi. Rabbena la tec'alna ma'al kavmi zalimin. Ama ya Rabbi bizi şu zalimlerle birlikte yapma diyeceklerdir. O bakımdan işte burada Araf'ta olan kişilerin adam gibi adam değil de günahları sevapları denk geldiği için cennete de gidememişler, cehenneme de gidememişler. İki arada bir derede kalmış kimseler olduğunda söyleyenler var. Araf'ta kalmış kişiler. Yani öyle mana verirseniz farklı olur. Az önce söylediğim gibi mana verirseniz farklı olur. Çünkü ayet her ikisini anlamaya da müsait. Arapça itibariyle. Ya Rabbi bizi bu zalimlerle birlikte yapma dendiği zaman aman ya Rabbi bizi cehenneme sokma demiş gibi olurlar. وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ. Şimdi o cehennemliklerden, simalarından tanıdıkları kişilere, hani bu dünyada çok konuştukları, mücadele ettiği bir takım insanlar, galu şöyle diyeceklerdir. Ey falan! مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ. Hani senin malın, mülkün, kişilerin falan vardı. O kadar şey biriktirmiştin. Birikimin vardı. Bak, hiçbir işe yaramadı. Gördün mü? Ve mâ kuntum testekbirûn. Bir de bazı şeyler var ki ondan dolayı siz kendinizi büyük görüyordunuz. Farklı görüyordunuz. Bakın onda bir faydası olmadı. İşte cehennemdesiniz işte. اَهَاُلَا اِلَّذ۪ينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةِ. Şimdi şunlara mı? Bak şu cennete gidenleri görüyor musunuz? Yemin ediyordunuz ki Allah bunlara bir şey vermez. Onlar kim ya? Onlar kim ki kardeşim? Cennete de gideceksek biz gideriz. Diye yemin ediyordunuz. Allah bunlara ikram mı yapacak? Boş versene deyip duruyordunuz. Udhulul cenne. Cennete daha girmemiş olanlara girin cennete denecek. La havfun aleykum ve la entum tahsenun. Sizin artık üzerinizde ne bir korku olacak ne de bundan sonra üzüleceksiniz. Hani günah sevabını eşit kişiler gibi değerlendirdiğimiz zaman cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonra bu arada kalanlara da denecek ki hadi cennete girin. Affedildiniz. Artık bundan sonra korku yok. Şimdi epey korku çektiniz. Cehenneme mi gideceğiz, cennete mi gideceğiz diye. Bundan sonra korku yok, üzülecek de değilsiniz. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Cehennemlikler de bu defa cennetliklere seslenecek. Şimdi cehennemlik cehenneme gitmiş, cennetlik cennete gitmiş, artık ortada kimse kalmamış. Herkes yerinde, yerine yerleşmiş. اَنْ اَف۪يضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَا Şimdi orada görüyorlar, o kadar sular var, ballar, sütler, her şey, bütün zenginlikler akıyor. Adamların da ağızlarının suyu akıyor, kendilerinde hiçbir şey yok, orada her şey var. Üstelik bir de dünyada beğenmedikleri adamları görüyorlar orada. İşte gerici, yobaz, bilmem ne dedikleri adamları görüyorlar orada. Diyorlar ki, yahu şuradan birazcık bize su akıtsanıza. Şuraya da biraz su gönder. Ev mimma razakakumullah. Bak Allah size ne güzel rızıklar vermiş. E hayrınıza biraz da bize verin işte. Hani dünyada bize hayırdan, hasenattan bahsediyoruz. Şimdi verin. Hayırdır, biraz da bize verin. Cevap şu. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين Allah bunları, bu rızıkları ve bu suyu kafirlere haram kıldı. Biz veremeyiz, kusura bakma. Size yasak. Bunlar size yasak. Bu kafirler kimler? اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا Oyun ve eğlenceleri kendilerine din edinmiş olan insanlardır bunlar. Yani boş vakitlerini oyunla eğlenceyle geçirir. Çalışır, çalışır, çalışır, imkanlarını oyuna, eğlenceye harcar. Sen de Müslüman olarak çalıştırsın, çalıştırsın, şu boş vakitinde şunu yapayım, şu parayla bir hayır yapayım, şunda bir günah işlemeyeyim, yani günahtan kaçacak işler yapayım dersin. Arada sırada bir günah işlersen de şey yaparsın, rahatsız olur, Allah'tan bağışlamanı dilersin. Ama öbürü, oyunu, eğlenceyi kendine din yapmış. Yani kendi ana yolu o. Kendisi için hayatın asıl anlamı oyun ve eğlence. Senin için asıl anlamı dini yaşamak. Bu dünyayı din edinmişler, ahireti düşünmemişler olarak da yorumlarla aynı kapıya çıkıyor zaten. Oyunu, eğlence, çünkü bu, yani şu hayattan kamal, ölüm var. Ne yaparsan yanına kalır diyor, kârdır. Nasıl kalıyorsa, sen şimdiye kadar bütün ömrün oyunla, eğlenceyle geçmiş olsa, şu anda yanında ne var? Ama Allah rızası için geçtiği zaman hiç olmazsa Allah'ın yanında söyleyeceği, yani orada işine yarayacak bir şey olur. Ama belli tarafta hem ömrün geçmiş, hem malın gitmiş, hem sağlığın gitmiştir. Ama geriye hiçbir şey kalmamış. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı, yani yaşadıkları bu hayat onları aldatmış. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ Bugün biz onları unuttuk. كَمَا نَسُوا لِكَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا Onlar da bu karşılaşmayı unuttukları gibi, yani yaptıklarının dengi bir ceza var. Dünyada ahireti unutuyorlardı ama hiç akıllarına getirmek istemiyorlardı. Şimdi biz onları aklımıza getirmek istemiyoruz. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Bir de ayetlerimize karşı inkarcılık yapıyorlardı. Doğru olduğunu çok iyi biliyor, bile bile inanmıyorlar, inkar ediyorlardı. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ Bu da Tevbe suresinin 68. ayeti. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ Allah münafık kadınlarla münafık erkeklere, yani Müslüman olmadığı halde Müslüman gözükenlere, vel kuffara ve kafirlere, yani Müslüman gözükmeyen, olduğu gibi gözükenlere söz vermiştir. Neyi? Nara cehennem. Cehennem ateşini söz vermiştir. Halidine fiha, sürekli orada kalacaklardır. Hiye hasbuhum, onların haklarından cehennem gelir. وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Yani lanetlemiştir. Onların payına düşen kalıcı azaptır. Evet, şimdi devam edeyim. Başka bir konuya geçelim. Ha, bir de şu şey var. Yine bir cehennemden bir manzara daha okuyalım. O da çok ilginç. İbrahim suresinin 22 ve 23. ayetleri. Ve kâle şeytânu lemmâ kudiyel emr. Her şey bittikten sonra, işler bitiyor, cehennemlikler cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cennete gidiyorlar. İş bitmiş. O zaman şeytan başlıyor konuşmaya. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Allah size gerçek sözü vermişti. Allah'ın verdiği söz doğruydu. وَوَعَدْتُكُمْ Ben de size bir takım sözler verdim. فَاَخْلَفْتُكُمْ Ama verdiğim sözden işte caydım. Ve ma kâne liye aleykum min sultan. Zaten benim sizin üzerinize bir yetkim yoktu ki. Bir gücüm de yoktu. Yani yaptırımım yoktu. Bir gücüm yoktu. İlla en de'avtukum festecebtum li. Ben sadece sizi çağırdım, siz de geldiniz. Gelmeseydiniz. Fela telumuni. O zaman beni ayıplamayın. Velumu enfusekum, kendinizi ayıplayın. Ma ene bi musrihukum, ben sizi kurtaramam. Ben sizin feryadınıza cevap veremem. Ve ma entum bi musrihiyye, siz de benim feryadıma cevap veremezsiniz. Siz de beni kurtaramazsınız. İnni kafartu bima eşrektumuni min kablu. Siz beni Allah'a ortak koşuyordunuz. Ben zaten daha önce bunu kabul etmiyordum ki. Siz yapıyordunuz. İnne zalimine lehum azabun elim. Zalimlere düşen acıklı bir azaptır. Ve udkhilellezine amenu ve amilussalihat, inanan ve iyi iş yapanlar da girdirilmişlerdir. Cennetin tecrimin tahtiyel enhar, içinden ırmaklar akan bahçelere sokulmuşlardır. Halidine fiha bi izni rabbihim, Rablerinin onayıyla orada sürekli kalmak üzere. Tahiyyetuhum fiha selam, birbirlerine sağlık dileği orada selam şeklinde olacaktır. Artık kurtulduk. Selam. Evet. Şimdi şeytanın ne gibi vaatlerde, her türlü yalan vaadinde bulunur insana. Ya boş versene kardeşim, kim cehenneme gitmiş de ahirete gitmiş de geriye gelmiş. Yani Allah'ın ne ihtiyacı var ki sizi yaksın? Allah yarattığı kulunu yakar mı? Çok şeyler söylerler. Yani sen bakma, Allah bu dünyada bu adamlara vermemiş, ahirette mi verecek? Ahirette de yine siz cennetin en iyi yerine gidersiniz, korkmayın falan, bu tip şeyler. Evet, tekrar ayetlerden okuyoruz. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ Sizin rızkınız ve size söz verilen şey göktedir. İşte bu cennetler falan, hepsi gökte. فَذَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثَّمَا اَنَّكُمْ تَنْتِكُونَ. Göklerin ve yerin Rabbi hakkı için. Allah kendine yemin ediyor. O hak ve gerçektir. Tıpkı kendi aranızda yaptığınız konuşmaların gerçek olduğu gibi. Birbirinize yaptığınız konuşmaların gerçek olduğunu biliyorsunuz ya. İşte bunlar da gerçektir. Ya da Allah-u Teala gerçektir. Yahut da size söz verilen şeyler gerçektir. Her şekliyle de anlaşılır. Hel etake hadisu dayfi İbrahim el mukramin. İbrahim'in misafirlerinin olayı sana geldi değil mi? Yani onu biliyorsun. Kendilerine ikram yapılan misafirler. İzdekalu aleyhi, hani İbrahim'in yanına girmişlerdi. Fekalu selamen. Kale selam. Onlar selamen dediler. İbrahim de selam diye karşılık verdi. Şimdi bizim hani batı kaynaklı filmleri seyreden kişiler orada insanların birbirleriyle selamlaşırken selam dediklerini görürler. Kendi aralarında da selam diye selamlaşırlar. Bu tabii garip karşılanır. Çünkü bizim geleneklerimize uygun değil. Ama doğru mu diye sorulursa doğru, yanlış bir tarafı yok. Ha, onlara özenme kısmı yanlış tabii. Ama ifade doğru. Çünkü bakın, melekler gelmişler İbrahim Aleyhisselam'a selamen demişler. İbrahim Aleyhisselam ne demiş? Selam. Ha, bunun efendim şeyinde, arka planında bir takım ifadeler var. Yani o size selam verdim diyor melekler, o da selam sana olsun diye cevap veriyor. E tabii ki, yani bugün kendi aralarında selamlaşan insanlar selam derken havaya söylemiyor ki, karşısındakine selam veriyor zaten. O da selam derken, o da havaya söylemiyor, o da karşısındakine veriyor. Karşısındakinin selamına karşılık vermiş oluyor. Burada da niyette gözetilen bir takım, söylenmeyen bir takım ifadeler var. Yani selam derken ben seni selamlıyorum demiş oluyor, o da selam derken ben de seni selamlıyorum demiş oluyor. Şimdi şeyde, Arap edebiyatı ile ilgili kitaplarda bu ayet-i kerime örnek verilir. Bir ayette şöyle buyuruyor Allah-u Teala: "Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fahayyu bi ahsene minha ev rudduha." Size bir selam verilirse o selamı daha güzeliyle alın ya da dengiyle karşılık verin. Yani birisi size selamün aleyküm dediği zaman aleykümselam ve aleykümselam dersiniz. Bu dengiyle selamlaşmadır. Ya da ve aleykümselam ve rahmetullah dersiniz. Bu daha güzeliyle selamlaşmadır. Peki burada yapılan ne? Selamen demiş melekler. İbrahim Aleyhisselam da selamun demiş. Bu dengiyle mi selamlaşma? Dengiyle mi? Nasıl? Daha iyisiyle bak. Arapça bildiği için böyle şey. Şimdi selamen, tabi bu sadece Arapça bilenler için bu şu anda söyleyeceğim söz. Selamen, Arapçada sellemtü selamen. Yani bir fiil cümlesidir. Sana bir selam verdim. İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği de selam, yani selamun aleyküm ya da ve aleykümüs selam bizim dediğimiz o manada. Bu da isim cümlesidir. Bizim Türkçemizde de vardır. Fiil, yani eylem zamanla sınırlıdır değil mi? Yani şimdi geldiniz burada, beni dinliyorsunuz şu anda, biraz sonra çekip gideceksiniz. O dinleme işi bitecek. Ama isim cümlesi zamanla sınırlı değildir. Şöyle diyelim. Abdülaziz Hoca'yı dinledim. Dediğiniz zaman dinleme işi bitmiştir. Değil mi? Ama Abdülaziz Hoca'nın konuşmaları güzeldir dediğiniz zaman, yani Arapça itibariyle isim cümlesi, Türkçe'de de isim cümlesi güzeldir. Çünkü güzel bir sıfattır, arkasına gelen ek fiil değildir. Bu nedir? Bu bir devamlılık ifade ediyor değil mi? Güzeldir dediğiniz zaman, o zaman güzeldi de bundan sonra yanlıştır manası da değil. Bir süreklilik ifade ediyor. Onun için güzeldir sözü, dinledim sözünden daha güçlü bir anlam taşıyor. Ya da kötüdür de diyebilirsiniz. Ama anlam itibariyle bir devamlılığı vardır, sürekliliği vardır. İşte İbrahim Aleyhisselam selamın dediği zaman size sürekli selam olsun anlamında karşılık vermiş oluyor. Melekler dediği zaman o anda selam olsun anlamı verilmiş oluyor. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam daha iyisiyle karşılık vermiş sayılıyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam o gelen meleklere bakıyor. Selam, selam, tamam ama bakıyor. Allah bunlar, ben bunları hiç tanımıyorum diyor ya. Bunları ben hiç tanımıyorum. Çünkü onların melek olduğunu bilmiyor. Normal misafir. Bak devamından anlayacağız. Ha, dayıf ki tabii misafir ifadesi, misafir kelimesi var. O da zaten misafir geliyor. Melek olsa meleğe misafir der mi? Zaten şu anda burada herkesin etrafında melekler var. O misafir değil ki. Melek misafir olarak gelmez. Melek bir görevle gelir. Bu akşam 3. kat semanın melekleri bize misafir geliyor diyemezsiniz yani. İbrahim Aleyhisselam da demez onu. Hiç kimse demez. Çünkü farklı boyutlarda varlıklarsınız. Ferağa ila ehlihi. İbrahim Aleyhisselam misafirlerine çaktırmadan ailesinin yanına gitti. Şimdi yani hanım bir şeyler yapın, bir şeyler pişirin, misafir geldi falan, bunlar duymasın diye hani. Misafire sormuyor, karnınız aç mı? Yiyecek misiniz uzaktan? Zaten Anadolu'da sorulmaz. Sorduğun zaman yeme demektir. Sorulmazsa, bak buradan da o anlaşılıyor ayetten yani. Sormuyor, aç mısınız, yorgun musunuz? Hemen onları da fark ettirmiyor ki aman şey yapma demesin, engellemez. Onlara fark ettirmeden ailesinin yanına gidiyor. İşte burada o edep, bu ayette işte. Sormuyorsun hemen. Şimdi bilmem, burada böyle yazıyor. Ondan sonra haber kutsal, yorum serbest derler. Ayet böyle diyor. Fecaa bi'ijlin semin. Bir danayla geldi böyle. Semiz bir dana, şişman bir dana, yani pişmiş hayvanı getirdi oraya. Pişmiş bir hayvanı getirdi, önlerine sundu. Şimdi bunların melek olduğunu bilseydi bunu yapar mıydı? Ama bugünküler biliyorlar değil mi? Adamın kalbini biliyorlar. Ondan sonra yolda nerede karşılaştığını falan filan. Şimdi ne kadar kötü şey yani, ne kadar büyük bir din istismarı yaptıklarını anlayın. Bakın bu İbrahim Aleyhisselam, Allah'ın peygamberi. İnsan kılığında geliyor melekler. Misafir geldi diye onlara çaktırmadan hanımının yanına gidiyor ve yemek pişirtiyor, büyükçe bir buzağı kestiriyor. Onu getirip sunuyor onlara. Evet, Hud suresinde de şey var. Yani iyi pişmiş demek değil mi? İyi pişmiş, evet. burada semiz olduğunu ifade ediyor. Hud suresinde de iyi pişirilmiş olduğunu ifade ediyor. Fekarrabahu ileyhim. Onları yemeğe çağırmıyor. Bunu onların yanına getiriyor. Buyurun diye ikram ediyor. Kale elâ te'ekulûn, yemez misiniz diyor. Buyurmaz mısınız? Evet. Şimdi yemediklerini görüyor. Hud suresinde o var değil mi? Hud suresi kaçıncı ayet? Hud 69. Hud suresi 11. suredir. Bunun 69. ayeti. Orada biraz daha detaylı ifade ediliyor. Şimdi bak burada okuyayım. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمِ. Elçilerimiz İbrahim'e geldi. Bir müşra, bir müjdeyle. Müjdenin ne olduğunu biraz sonra okuyacağız. Müjde burada anlatılmıyor. Müjde az sonra okuyacağımız yerde anlatılıyor. قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامْ. Aynı. Selamen selam. Selamlaşma şekli burada da aynı. فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثٍ. Fazla vakit geçirmedi. Hemen pişmiş bir buzağı getirdi. İyice pişmiş. Öbür tarafta semiz, burada pişmiş. Onun için ayetler birbirini açıklıyor. Hep birlikte okunması lazım. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا فَصِلُ اِلَيْهِ. Baktı ki elleri yiyeceğe ulaşmıyor. Yemiyorlar. Şimdi evinize bir misafir geldi, ikramda bulundunuz, yaptığınız ikramı kabul etmediler. Ne olursunuz? Hiç, acaba bunlar düşman mı dersiniz başına, değil mi? Kuşkularsınız, rahatsız olursunuz. Bunlar kim? Niye böyle? Ne ki rahum? Onları yadırgadı. Allah Allah, niye böyle yapıyorlar diye. Ve evcese minhum hifeten. Onlardan dolayı içine bir korku düştü. İbrahim Aleyhisselam. Kalu la tehaf. Dediler ki korkma. İnna ursinna ila kavmi Lut. Biz Lut kavmine gönderilen elçileriz. Hah, o zaman anladı ki bunlar melekler tabi. Ha, burada müjde de varmış. Ve emraatu kaime. Karısı ayakta. Karısı da orada. Yani o misafirlerin yanında. Ayakta. Çünkü o erkek misafirler demek ki ikramda bulunurken hanımı da orada yardımcı oluyor. Fedahiket, o da güldü. Ha, bize gelme, bizimle ilgili değilmiş ya, hani tehlike geçti diye gülüyor karısı. Hani size, sizin için problem yok, korkmayın deyince gülüyor. Febeşşernaha bi İshak. Biz de karısına İshak'ı müjdeledik. Yani bir çocuğun olacak. وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُبْ. İshak'ın arkasında da bir Yakup, bir torunun da olacak. Yani bu çocuk büyüyecek, bunun bir de Yakup adında bir oğlu olacak şeklinde bir müjde veriliyor. قَالَتْ يَا وَيْلَتَا. Şimdi kadın cevap verdi. Vay başıma gelenler diyor. Allah Allah. اَلِدُ وَاَنَا عَجُوز. Ben bu yaşta doğum mu yapacağım? İhtiyar bir kadınım diyor. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَ. Bu da benim kocam, o da zaten ihtiyarın biri diyor. İki ihtiyardan şimdiden sonra, bu yaştan sonra çocuk mu olacak? Alem bize nedir? İnne hâdâ le şey'un acîb. Allah, bu çok acayip bir şey, çok garip bir şey. Galu etacebine min emrillah. Yani şimdi siz Allah'ın emrine mi şaşırıyorsunuz? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum. Allah'ın ikramı, ikramı ve bereketleri sizin üzerinize. Ehlel beyt, ey aile halkı. Allah'ın ikramında bulunduğu bir ailesiniz. Siz neye şaşırıyorsunuz? İnnehu hamidun mecid. Allah hamid ve mecittir. Allah yaptığını güzel yapar. Ve o yücedir. Şimdi bakın, bir peygamber gelenleri insan zannediyor, ikramda bulunuyor. Sonra melek olduğu anlaşılıyor. Olağanüstü, yani olağan dışı bir teklifte bulununca şaşırıyor peygamber hanımı. Peygamberler olağanüstülük peşinde hiçbir zaman olmamışlardır. Ama nasıl oluyorsa ona inandığını söyleyenler hep olağanüstülük peşindedirler. Şimdi dün bir markete girdim, baktım ki televizyonda birisi konuşuyor. Çok şöyle birkaç saniye kulağıma takıldı söyledikleri, şeyi anlatıyor. Çanakkale Savaşı'nı, işte Cenab-ı Hakk'ın ne büyük yardımlarda bulunduğunu falan filan anlatıyor. Allah şüphesiz yardımda da bulunur ama biz bir şeyi anlattığımız zaman illa uçacak, kaçacak. Biz normal ayakları yere değen anlatım yapmayız nedense. Şimdi kendi kendime düşündüm. Şimdi burada bir çocuk dinlese bunu, e diyecek ki madem Allah o kadar çok yardım yapıyordu da niye 250 bin tane şehit verdik ki? Ondan sonra niye yardımını kesti diyecek. Ya gerçekçi bir şekilde anlat. Doğruyu anlat ki bu çocuğa da örnek olsun. Sonra bu çocuk da yarın çalışmayı bırakacak. Hep böyle olağan dışı yardımlar bekleyecek. Yeşil cübbeliler gelecek, sarıklar gelecek, aksakallar gelecek. Bilmem ne, zaten bir televizyonun birisinde de program yapmışlar. Şehitler gitmiş orada savaşmışlar, bilmem ne yapmışlar. Evet, Cenab-ı Hak yardım göndereceğini söylüyor. Bir takım şartlar oluştuğu zaman, ama göndereceği yardım meleklerdir. Fakat diyor ki, zafer meleklere kazanılmaz, haberiniz olsun. Zaferi ben veririm diyor. Yani siz hak edeceksiniz, ben de vereceğim. Yani biz hep böyle uçar kaçarız. Ama bakın, İbrahim Aleyhisselam'ın karısı kendisine çocuk müjdesi verildiği zaman, ya ben kısır bir kadınım diyor. Şimdi az sonra okuyacağız. Ben kısır bir kadınım. Kocam da ihtiyar, bizim çocuğumuz olur mu diyor. Sen zaten iki saattir onu soracağını anladım ben. Şimdi gözünden belliydi. Haremlik selamlığın olmadığı da ortaya çıkar tabii. Bu ayetin bu şeklinde. Şimdi bakın, haremlik selamlık bir emir değildir. Haremlik selamlık kadının da erkeğin de rahat etmesi için bir uygulamadır. Peygamberimizin yasağı bir erkeğin bir kadınla baş başa kalmalarıdır. Kapalı bir yerde. Yasak bu. Ama haremlik selamlık nedir? Yani kadınlar kendi aralarında daha rahat olurlar, daha serbest olurlar. Erkekler de kendi aralarında daha rahat olurlar. Erkeklerin yapıları öyle, kadınların yapısı öyledir. Şimdi ben aklımdaydı bu soru üzerine, onu da şey yapayım. Bu hafta biliyorsunuz Amerika'da bir kadın cuma namazı kıldırdı. Şimdi bu vesileyle ondan da konuşmuş olayım. Ama şu ayetleri bitireyim ondan sonra. Şimdi tekrar bu şeyden 27. ayetten devam ediyoruz Zariyat suresinin. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً. Hud suresinde gördük ya, ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce bir korkuya kapıldı İbrahim Aleyhisselam. قَالُ لَا تَخَافْ. Dediler ki korkma. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. onu bilgili bir erkek çocuğuyla müjdelediler. Senin bilgili bir erkek çocuğun olacak. İshak aleyhisselam. İshak olduğunu zaten öbür ayet açıkça söylemişti. فَاَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُ ف۪ي صَرَّهِ فَسَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَق۪يمٌ Şimdi karısı böyle döndü, bağırdı ve ellerini yüzüne kapattı böyle. Yani şu şaşkınlıktan. Tabi onun o zaman böyle hoparlörü yok onun yüzünde, ben kapatamıyorum. Dedi ki, hem ihtiyar, hem kısır. Ondan mı çocuk olacak? Yani ihtiyar bir kısırdan çocuk mu olacak dedi. Vay başıma gelenler, öbür ayette de o söylemişti. Bu tabi yüzüne vurdu da olabilir, göğsüne vurdu da olabilir. O her şekilde de değişik anlamlar verilmiştir. Hepsi de olabilir. قَالُ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ Dediler işte böyle. Bunu Rabbin söyledi. Biz Allah'ın sözünü size tebliğ ediyoruz. اِنَّهُ هُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ O hakimdir. Karar vermişse doğru ve yerinde karar vermiştir. Ve bilir. Sen durumda biliyor, her şeyi de o çok iyi biliyor. Şimdi işte biraz rahatladı. İbrahim Aleyhisselam soruyor. فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ Elçiler, asıl konu ne? Sizin asıl hitabınız, yani bu elçilik, yani asıl göreviniz ne? Niçin geldiniz? قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ Dediler ki biz bir günahkarlar topluluğuna gönderildik. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ تِينَ Onların üzerine taş göndereceğiz. Ama çamurdan taşlar. Çamurdan taş nasıl olur? Pişirilir, taşlaşmış olur çamur. Kerpiç gibi şey, kiremit gibi falan, tuğla gibi, evet. Ama nasıl? Musevvemeten inde rabbik. Rabbin katında işaretli. Her biri işaretlenmiş. Kimin için işaretlenmiş? Lil musrifin. O israfçılar için işaretlenmiş. Şimdi bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ya, bugünlerde hep o tür ayetleri okuyoruz. Ali İmran suresinin 145. ayeti. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiç kimse Allah'ın onayı olmadan ölmez. Her bir insan. Şimdi Lut kavmine gidiyor tabi bu melekler. Lut kavminin günahkarlarını düşünün. Diyelim ki orada 2 milyon insan yaşıyor. 2 milyon günahkar. Onlardan her biriyle ilgili Allah'ın tek tek onayı olacak ki onlar ölsünler. Allah'tan onay çıkmadan hiçbirisi ölmez. Kitaben müeccelen, bir yazgı, süreli bir yazgı. Herkesin eceli belli. Bir yazgısı olacak. O zaman her birisi için ayrı bir ferman çıkıyor Cenab-ı Hak'tan, her bir insan için. O zaman burada bu ayetleri de birleştirirseniz müsevvometen inde rabbik, Rabbin katında işaretli. Kim için? Lil musrifin. O zaman her birini hangi taşın öldüreceği de işaretlenmiş oluyor. Müslümanlık adına rastgele insan öldürmekten kastınız ne? Ha, siz şey diyorsunuz, bu intihar saldırılarına cevaz, onu caiz görmek mümkün değil tabi intihar saldırılarını. Şimdi savaş ortamında karşı tarafa saldırıda bulunursunuz. Artık o düşmanı ayırmanız mümkün olmaz da. Fakat bile bile gidip de başkalarını öldürdüğünüz zaman onun, daha önceki ayetlerde de okumuştuk. Bundan sonra da yine okuruz. Konuyu değiştirmemek için şöyle kısaca geçeyim. Yani bir insan kafir diye öldürülmez. Öldürmenin de kanunu, kuralı, hukuku vardır. Savaş ortamında tabii sen onu öldürmesen o seni öldürecek. Mecburen kendinizi korumak için, saldırıları durdurmak için mecburen onlara şey yapacaksınız. Ama Allah-u Teala savaşta bile saldırganlığı yasaklıyor. Diyor ki Bakara suresinde وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Bakın, sizinle savaşanlar. Savaşmayanlar değil. Sizinle savaşanlarla savaşın. Orada durmuyor, orada kalmıyor ayet. Ne diyor? وَلَا تَعْتَدُوا Aşırılık yapmayın. Bak, savaşta bile aşırılık yapmayın. Ne kadar saldırıda bulunacağımız da bunun devamındaki, ve hatta burada şey yapıyor, şöyle bitiriyor ayeti Allah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah saldırganları sevmez. Benim rızamı kazanmak istiyorsanız ben saldırganları sevmem diyor. Ne kadar saldırıda bulunacağımızı da bu ayetten iki ayet sonra söylüyor. Bakara kaçıncı ayet bu? 190'larda bir tanesi. Sonra diyor ki فَمَنِ اَتَدَى عَلَيْكُمْ 190 yani 190. ayetmiş, iyi yani tutturmuşum. Tamam. Şu ayet kaçıncı? فَمَنِ اَتَدَى عَلَيْكُمْ 190 فَمَنِ اَتَدَى عَلَيْكُمْ 194. ayette de şöyle diyor, Bakara 194 فَمَنِ اَتَدَى عَلَيْكُمْ Kim size saldırıda bulunursa فَاَتَدُوا عَلَيْهِ Ona saldırıda bulunun. Ne kadar? Onun da miktarını veriyor. Ne kadar diyor? بِمِثْلِ مَا اَتَدَى عَلَيْكُمْ Size yapılan saldırının dengi bir saldırıyla saldırıda bulunun. Bakın, savaşın kuralını koymuş, görüyor musunuz? Tamam mı? Kural bu. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani o kişi size bir metre saldırdıysa siz de o bir metreyi geri alır, onun arazisine bir metre daha saldırırsınız. O kadar. فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَتَدَى عَلَيْكُمْ Bettekullah diyor ondan sonra da. Yani size ne kadar saldırdıysa onun dengi kadar saldırıda bulunun ve Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ Öyle miydi? وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Aynı silah değil de وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَضَعَةٌ مِنْ كُوَّةٍ Onlar için gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. Silahta denk diye kimse hesap edemez ki, o mümkün değil. Ne kadara gücünüz yetiyorsa onu hazırlayın diyor. Saldırabilirsin, ona bir şey yok. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَضَعْتُمْ diyor. Neye gücünüz yetiyorsa o kuvveti hazırlayın diyor. Yani orada bir denklik yok. Çünkü onu zaten hiç kimse ayarlayamaz. Onu hiç kimse ayarlayamaz. Neyse, şimdi zannediyorum senin cevabın verildi değil mi? Fazla daha detaya girmeyelim. Fe ahracne men kâne fîhe minel mu'minin. Orada bulunan müminleri çıkardık. Fema vecedna fîhe gayre beyti minel müslimin. Müslümanlardan bir aileden başkasını bulamadık. Bir tek aile Müslüman olmuştu. Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselamın ailesi, o da bir file vermişti değil mi? Karısı. Karısı mümin olmamıştı. Kızları sadece Müslüman olmuş ve gitti. Oğulları var mı? Ayetlerde oğuldan bahsedilmiyor. Belki oğullar da vardır. Ve terakna fiha ayeten. Bu olayın olduğu yere bir ayet bıraktık. Yani bir belge bıraktık. Lillezine yekhafunel azabel elim. Acıklı azaptan korkanlar için. Şimdi bu olay nerede olmuştu? Lut gölü yakınlarında. Bugün Lut adıyla anılan bir göl var orada. Orada inceleme yapanlar depremle birlikte, çünkü o zannedersem Hud suresinde olacak, altını üstüne getirdik diyor Allah o bölgenin. Altını üstüne getirdik diyor. Altının üstüne gelmesi büyük bir deprem demektir. Burada da çamurdan taşlar dendiği zaman da bir yanardağ patlamasını hatırlatıyor. Şimdi o içerisinden çıkan o çamurlar o lavlarla pişiyor, taş haline geliyor ve oradan zaten fırlatıyor. Biz görüyoruz yanardağ patlamalarını. Lut Gölü'nün bulunduğu yer deniz seviyesinden 400 metre kadar aşağıda. Onun derinliği de 400 metre kadarmış. Ve orası hala, mesela dünyada o özellikte bir başka yer yok. İbret olmaya devam ediyor. Evet, tamam. O daha bu şeyde Hud suresinde 82. ayette فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا. Emrimiz geldiği zaman جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. Oranın altını üstüne getirdik. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّلْ. Pişmiş tuğlalardan taşlar yağdırdık. Üzerlerine, yani yağmur gibi taşlar yağdı. Mendut, hem de istifli. Üzerlerine sıra sıra dizilmiş. Demek ki oralarda iyi arkeolojik kazılar yapılırsa bunların hepsi görülmesi lazım. Çünkü o şeyi bıraktık, belgeyi bıraktık diyor ya ayet-i kerime. Orada ciddi araştırmalar yapmak gerekir. Şimdi bunu burada yapalım. Kadının imamlığı konusuna gelelim. Müminun suresini bir açın. 23. sure. Burada Allah-u Teala buyuruyor ki, en baştan okuyoruz. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Müminler iflah olmuşlar, yani umduklarına kavuşmuşlardır. Hangi müminler? İlk ayetler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Onlar namazlarında huşu içinde olan müminlerdir. Huşu demek kişinin Allah'a karşı duruyoruz da namaz değil mi? Allah'a kulluk için duruyoruz. Orada kendi konumunuzu ve Allah'ın konumunu kavramak. Yani nerede olduğunuzu bilmek. Allah'ın huzurundasınız. Kendinizin güçsüz, Allah'ın çok güçlü olduğunu anlamanız. onun karşısında eğilmeniz ve ona itaatkar olmanız demektir. Bu içte başlayan bu duygu organlara da yayılır ve namazda kendinizi bu ibadetle meşgul ederken artık sağla solla uğraşmazsınız. Kendinizi meşgul edecek başka bir şey olmamasına dikkat edersiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Ayşe validemizin odasında namaz kılıyormuş. Üzerinde resimler bulunan bir perdeye karşı kılıyormuş. O resimler namazda onu meşgul etmiş. Yani gözüne takılmış. Namazdan sonra demiş ki bunu buradan kaldırın, arkaya asın. Bir keresinde de bir kumaş üzerinde namaz kılıyormuş. Kumaşın üzerinde desenler varmış. Namazda o desenler onu meşgul edince bu kumaşı alın, desensiz bir kumaş getirin demiş. Bunu satan kişiye göndermiş geriye. Hatta şöyle de buyurmuş. Yemek hazırsa namazı kılmayın, yemekten sonra kılın. Çünkü orada aklınıza yemek takılır, kendinizi namaza veremezsiniz. Şimdi esas olan bu. Yani huşu üzere namaz kılmak gerekiyor. Ha, diyebilirsiniz ki ben kalbimi Cenab-ı Hakk'a tam veremiyorum ki. Tam veremeyebilirsiniz. Bu herkesin başında olan bir olaydır. Peygamberimizde de zaman zaman olmuştur. Ama o gayret içerisinde olacaksınız. Bu engelleri ortadan kaldıracaksınız. Şimdi eski camilere bakın. Mesela Süleymaniye Camii'ne gidin. Eski camilerde göz hizasında duvarlarda hiçbir şey yoktur, desen yoktur. Çok istisnai bazı camiler vardır, o ayrı. Ama genelde göz hizasında duvarlar sadedir. Süsler namaz kılan kişinin göremeyeceği yüksekliktedir. Adam kafayı yukarı dikmişse zaten yapılacak bir şey yok. Kabe'nin maketinin karşısına kılıyorsa iyice hapı yuttu orada namaz kılan. Orada bir huşu olmaz, hep ona bakar, onunla meşgul olur. Şimdi yani biz kendi fiziki şartlarımızı bizi namazdan engellemeyecek şekilde ayarlarız. Ama o arada tabii ki şeytan vazifesini yapacak, o ayrı bir konu. Biz yapabileceğimizi yaparız. Bu ayette de, az önce okuduğumuz ayette, umduğuna kavuşanlar namazda huşu yapanlardır diyor, değil mi? Şimdi ön tarafta bir hanım olursa, yaratılıştan erkekler kadınlara ilgi duyarlar. Bir erkeğin bir kadına duyduğu ilgi, herhalde şuradaki asılı bir bez parçasındaki desene ya da işte resime duyulan ilgiyle hiçbir zaman kıyas kabul etmez. Şimdi siz orada yaratılıştan böyle. Zaten erkeğin kadına bu ilgisi olmasa hayat biter. Hayat biter. Hiç kimse evlenmez, şey yapmaz. Her şey biter. Yaratılıştan var. Bu ilginin kontrol altına alınması lazım. O kadar. Şimdi kadınlarda da yaratılıştan güzel görünme arzusu vardır. O da olmazsa aile biter. Çünkü bu hayatın bir gereğidir. Bir de kadındaki bu arzu sebebiyle kadın ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun erkeklerin bakışları karşısında rahatsızlık duyar. O duyduğu rahatsızlık acaba işte bir yerimde bir ütüsüzlük var mı, desen iyi mi, üzerime yakışmış mı da olabilir. Başka şekilde de olabilir. Şimdi kadın önde, erkekler arkadaysa İster istemez erkek o kadınla meşgul olur. Ve huşu kaybolur. Kadının da zihni arkadan kendine bakan erkeklerle meşguldür, onun da huşu kaybolur. Ama kadın arkada olursa, erkek önde olursa her ikisi için de hiçbir problem kalmaz. Çünkü kadın arkadan kendisini takip eden kimsenin olmadığını biliyor, rahat namaz kılar. Erkeğin de ön tarafta onu meşgul eden birisi yok. Bir kadın yok, o da rahat namaz kılar. Dolayısıyla huşuyu Allah-u Teala bu kadar önemsiyor. Peygamberimiz de o kadar önemsiyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında önde devamlı bir erkek imam, erkeklere namaz kıldırırken onun arkasında erkek cemaat, sonra erkek çocuklar, arkasında kadın cemaat, sonra kız çocukları. O şekilde bir sıralama yapmış Peygamber Efendimiz. Kadından imam olur mu? Peygamberimizin uygulamasında var bu. Ümmü Varaka adında bir sahabi hanım. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi ezberlemiş. Biraz yaşlıca bir hanım. Peygamberimiz zaman zaman onu ziyarete de gidermiş. Peygamberimizden kendi ailesine imamlık yapabilir miyim diye sormuş. O da yaparsın demiş. Kendi ailesine imamlık yapmış. Orada az önce anlattıklarım söz konusu olmaz. Yani huşuya mani herhangi bir şey söz konusu değil. Peygamberimizin vefatından sonra da eşlerinden Ayşe validemiz hanımlara teravih namazını kıldırmıştır. Dolayısıyla kadınlara namaz kıldırır. Buna problem yok. Hanımlara teravih namazını kıldırırken Ayşe validemiz bizim normal namazda namaz kılarken imamın öne geçmesi gibi öne geçmemiş, cemaatin arasında yani ön safta aynı hizada durmuş diğer hanımlarla. Şimdi mezhepler bu konuda çeşitli yorumlar ortaya koyarlar. Hanefi mezhebi, kadının kadınlara imamlık yapmasında mekruh görür ama elinde bir delili yoktur. Bir delili yok. Hanefi ulemasından Kemalüddin İbni Hümam bu konuyu yazar, delilleri de yazar Fethül Kadir'de ve sonunda der ki layık olan doğru görüşe uymaktır diyerek Hanefilerin görüşünün yanlış olduğunu orada üstü kapalı olarak anlatır. Diğer mezheplerde kadın kadına imamlık yapabilir. Ama hiçbir mezhepte kadın erkeğe imamlık yapamaz. Zaten bu ayet-i kerimeleri, o ayet-i kerimeyi Peygamberimizin uygulamalarını okuduğunuz zaman bunun böyle olması gerektiğini de anlarsınız. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da bir hanım gitmiş, cemaate imamlık yapmış. Şimdi bu işin birinci adımı, cuma imamlığı yapacak. Onun arkasında da başı açık bir hanım var. O da müezzinlik yapmış. Şimdi bunun ikinci adımında başı açık, ayakları da çıplak olacaktır. Üçüncü adımında da etekleri biraz daha yukarı çıkacaktır. Sonra da diyecekler ki kardeşim, namaz kılarken niye şey yapalım ki yani? Kırık kıyafetin namazla ne alakası var? Siz oruç tutarken bir elbise şartı getiriyor musunuz? Zekat verirken elbise şartı var mı? Niye namazda bu şartı koşuyorsun diyecekler adım adım. Fakat şu var. İslam dini o kadar mükemmel ve sağlam din ki bu dini Müslümanlardan başkası şey yapamaz. Bozamaz, yıkamaz. Gerçi Müslümanlar dini bozmuyor, kendilerini bozuyorlar. Din gene sağlam olarak duruyor. Onun için Allah-u Teala Maide suresinin 3. ayetinde diyor ki El yevme yeisellezine keferu min dinikum. Bugün kafirler sizin dininizi bozmaktan ümitlerini büsbütün kesmişlerdir. Şimdi çok uğraşıyorlar ama bu din bozulması mümkün değil. Çünkü bu dinin kitabı var. Bu dinin peygamberinin uygulamaları da hala yaşıyor. Bu dine uymak isteyen insanlar uyarlar. Şimdi televizyonda o gün ben bazı kimseleri dinledim. Efendim Kur'an-ı Kerim'de bu böyle bir yasak yok, o zaman olur. Herkes Kur'an uzmanı kesildi. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim uzmanlığı çok ciddi bir iştir. Çok ciddi bir iştir. Ha biz her zaman Kur'an okuyun diyoruz ama sakın Kur'an'dan kendi kendinize fetva vermeye çalışmayın. Açık açık hükümler bulursunuz o başka. Çünkü ayetler arası ilişkileri bulmak, ortaya çıkarmak bir kişinin de işi değildir. Bir ekip işidir. Allah-u Teala bunun böyle ekip işi olduğunu söylüyor. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun diyor. Bu bir kitaptır ki ayetleri açıklanmıştır. Arapça okuyuş olarak ama kime? Bilenler topluluğuna. E şimdi bu ilişkileri ortaya koymak lazım. İşte buyur. Var mıymış Kur'an-ı Kerim'de bu? Ne diyorsun? Var mıymış? Kadın imamlığı işte var. Var işte. Yani yapamayacağına dair var işte. Yapamayacağına dair var. Peki böylece bunu bitirmiş olduk. Peki. El-Fatiha olsun.